tlenku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premierzy Polski i Węgier podpisali wspólną deklarację, w której sprzeciwiają się łączeniu wypłat unijnych pieniędzy z praworządnością. Parlament Europejski zabrał głos w sprawie prawa aborcyjnego w Polsce. W przyjętej rezolucji krytykuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Adwokat Maradony chce śledztwa w sprawie działań ratowników medycznych. Półgodzinne oczekiwanie na karetkę. To jego zdaniem zbyt długo. Mamy takie same interesy i argumenty w tej dyskusji. Węgry nie przyjmą rozwiązań, które i dla Polski byłyby nie do przyjęcia. To fragment oświadczenia, które w Budapeszcie podpisali premierzy obu krajów, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban. Głównym tematem spotkania szefów rządów Polski i Węgier był budżet unijny. Oba kraje sprzeciwiają się projektowi budżetowemu, który przewiduje powiązanie wypłaty pieniędzy europejskich z kwestią praworządności. Bez jednomyślnej zgody wszystkich państw Unii, w tym Polski i Węgier, budżet nie może zostać przyjęty. Według premiera Mateusza Morawieckiego mechanizm praworządności w budżecie Unii Europejskiej mógłby doprowadzić do rozczłonkowania, a nawet rozpadu Unii. Szef polskiego rządu powtórzył też argument, że to rozwiązanie byłoby niezgodne z traktatami europejskimi. Ta możliwość użycia weta jest przez nas traktowana jako coś bardzo, bardzo poważnego i najprawdopodobniej koniecznego. Węgierski premier Viktor Orban mówił, że w tej sprawie nie chodzi tylko o pieniądze, ale o zachowanie narodowych wartości krajów europejskich. Jego zdaniem duże państwa Unii w czasie kryzysu próbują do budżetu wpleść ideologię. Jak dodał, nie pierwszy raz Polska i Węgry będą walczyły razem. By mogły zachować swoje wartości narodowe, które dodają wartości całej Unii Europejskiej. Viktor Orban zaznaczył, że weto nie jest nadzwyczajną sytuacją w Unii Europejskiej, ale usankcjonowanym narzędziem zapisanym w traktatach. Karol Surówka, Polskie Radio. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą prawa aborcyjnego w Polsce. Została ona przygotowana przez 5 grup politycznych. Europarlament zdecydowanie potępił w dokumencie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aborcji, uważając, że zagraża ono zdrowiu i życiu kobiet. Rezolucja wskazuje, że, tu cytat, nieuzasadnione przekroczenie ograniczeń w dostępie do aborcji wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego narusza Kartę Praw Podstawowych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, liczne konwencje międzynarodowe, których Polska jest sygnatariuszem, a także Konstytucję RP. Trybunał Konstytucyjny orzekł w październiku, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodny z Konstytucją. Służby wojewody mazowieckiego mają sprawdzić, czy wszystkie łóżka dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach w regionie są niezbędne. Kontrola ma dotyczyć oddziałów szpitalnych przekształconych w miejsca leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem. Konstanty Radziwiłł zapowiada, że ponowna analiza łóżek rozpocznie się jeszcze dziś. Rozpoczynamy taką analizę, ponowną analizę łóżek przekształconych w łóżka covidowe, aby jeszcze raz spojrzeć, zwłaszcza pod kątem właśnie niezbędności tych łóżek dla pacjentów niecovidowych, żeby ewentualnie tę decyzję odwrócić i ponownie udostępnić łóżka pacjentom niecovidowym. Nie ma w tym żadnego chaotycznego działania, tylko jest to działanie adekwatne do aktualnej, dzisiejszej potrzeby, która oczywiście się zmienia. Ponowne udostępnienie łóżek pacjentom z chorobami innymi niż COVID-19 ma poprawić ich dostęp do leczenia szpitalnego. Wojewoda mazowiecki poinformował, że na Mazowszu jest teraz ponad 5 tysięcy łóżek tzw. covidowych. Zajęte są 3 tysiące z nich. I jeszcze informacja sprzed kilku minut. Jak informuje Paweł Kukiz, decyzją Rady Naczelnej PSL Klub Koalicja Polska podziękowała za współpracę Kukiz 15. Prawnik Diego Maradony ma pretensje do ratowników medycznych za zbyt późny jego zdaniem przyjazd do domu legendarnego argentyńskiego piłkarza. Zajęło to ponad pół godziny. To kryminalny idiotyzm, ocenił adwokat. Zapowiedział też wniosek o wszczęcie śledztwa. Diego Maradona, mistrz świata z 1986 roku, wicemistrz globu sprzed 30 lat, zmarł wczoraj w domu na obrzeżach Buenos Aires. Miał zawał serca. W kraju trwa żałoba narodowa. Klub Napoli wysyła ostatnią koszulkę, w której grał Maradona, do Argentyny na uroczystości pogrzebowe piłkarza. Neapolitańczycy wieczorem oddadzą hołd Maradonie, najgłośniejszym, jak deklarują, aplauzem świata. W dniu żałoby po Diego Maradonie neapolitańscy kibice w barach przy kawie i w miejscach związanych z Maradoną wspominają grającego w Napoli w latach 84-91 piłkarza wszechczasów, a władze miasta rozpoczęły już przygotowania do nadania stadionowi San Paolo w Neapolu drugiego imienia Diego Armando Maradony. Klub Napoli zapowiada wysłanie na uroczystości pogrzebowe koszulki z numerem 10, którą zawodnik miał na sobie w ostatnim meczu Napoli, w którym grał. Jak powiedział Lorenzo Insigne, neapolitańczyk

To jest jedyna w swoim rodzaju podróż przez świat wyobraźni, kultury, sportu i historii, która jest zapisana w niebywałym bogactwie dźwięków, które posiada Polskie Radio w swoich archiwach i które gromadzi już od 95 lat. Współtwórczyni projektu Izabela Mazurek z redakcji serwisów specjalnych i archiwum Polskiego Radia dodaje: przedstawiamy Państwu absolutne perełki i skarby archiwum Polskiego Radia. Na przykład możemy posłuchać oratorskiego popisu sejmowego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 5 maja 1939 roku. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Rozdział Radiowa Filharmonia przedstawia rolę Polskiego Radia w promowaniu muzyki klasycznej. To tutaj swoją ostoję znalazły takie legendy jak pianista i kompozytor Władysław Szpinman. Ja się dowiedziałem, że jest, to nie był konkurs, ale rodzaj takiego, wie pani, przesłuchania, że wakuje posada pianisty w Polskim Radiu. I mnie wybrali. Dlaczego? Dlatego, że ja umiałem improwizować. Więc jak orkiestra grała, to ja improwizowałem z tonacji do tonacji. I to na żywo. Osobny rozdział poświęcony jest także radiowemu teatrowi wyobraźni. Można tu wysłuchać między innymi fragmentów pierwszego odcinka powieści radiowej Matysiakowie z 1956 roku. No, nie podoba mi się ta jego kompania. Daj ty pokój, dobry chłopak. U Matysiaków nie było złych chłopaków. 95 lat Polskiego Radia to też blisko 100 lat sportowych emocji przekazywanych przez najwybitniejszych mistrzów komentarza sportowego. Podnosi się na te bałach, klisze, tu zem dwa samochody, nad nim helikopter, owocna, niesamowita, Ryszard Szurkowski, mistrzem świata. Serwis wpisuje się w obchody 95. urodzin Polskiego Radia. Przypomnijmy adres strony 95 lat, pisane cyframi 95 lat.polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. To Trójka, audycja popołudniowa. Limp Bizkit. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my car. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover I'm it's like to be mistreated, to be defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies, but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. 24 minuty po 18. Tu trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, to już jutro. Black Friday, czarny piątek, czyli najlepszy dzień na zrobienie zakupów podobno. Właśnie wtedy i te małe, i te duże sklepy organizują liczne promocje i wyprzedaże. Według łowców okazji, oprócz Cyber Monday, to dzień, w którym można się nieźle obłowić. Pytanie, czy rzeczywiście wszechobecne rzekome promocje są nimi naprawdę. Postanowiła to sprawdzić Monika Suszek. Być może jeszcze daleko nam do takich emocji podczas wyprzedaży jak za oceanem, ale nie ma wątpliwości, że Black Friday podbija również serca polskich konsumentów. Żonie kupiłem buty teraz za 230 zł. Takie zimowe. A jeszcze śniegu nie ma, to akurat na pod choinkę dostanie. Jeśli nam coś podobało i jest ono przecenione, to opłaca się kupić wtedy, kiedy są przecenione. Są, no tańsze wtedy. To święto jest coraz bardziej popularne w Polsce, coraz więcej jest różnego rodzaju ofert promocyjnych. Jarosław Sadowski z Expander Polska. Dużo obniżek, więc to oczywiście zachęca Polaków te oferty. To jest taki chwyt marketingowy. Przed którym nawet doświadczeni klienci mogą ulec złudzeniu oszczędności. Internet szaleje, jeśli chodzi o Black Friday. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Te oferty są uszyte dokładnie pode mnie. Wchodzę na stronę popularnego sklepu. Widzę przed sobą produkt, który chciałem kupić, ale on jest dookoła obklejony wianuszkiem 20 innych ofert i jedne mają paseczki, jak to się kończy stan magazynowy. Drugie mają zegarki, że ta oferta jeszcze ważna tylko 17 minut. No dobra, 17 minut to mało. Zaczynam googlować, no bo chcę sprawdzić w wyszukiwarce cen, ale nie mam za dużo czasu, żeby się ustosunkować. Podejmuję decyzję, dobra, wezmę to też. Wracam na tą stronę i wziąłem to coś, co miało już wtedy 13 minut, no więc stres rośnie, temperatura rośnie, pojawiają się pierwsze krople potu na czole. Wchodzę do mojego koszyka i w koszyku mam kolejne 11 ofert, których również stan magazynowy się kończy. Można oszaleć. Pojawia się na szczęście coraz więcej stron internetowych, które pomagają porównywać oferty w różnych sklepach i to nie tylko w danym momencie, ale także sprawdzają, jakie ceny danego produktu były w przeszłości. W odpowiedzi na wyszukiwarki cen sklepowych powstała również strona Fake Friday, która ma za zadanie zweryfikować proponowaną zniżkę. Wystarczy wpisać producenta i model produktu, by zobaczyć, jak kształtowały się jego ceny. Sam autor tak uzasadnia jej stworzenie. Tak jak w 2019 roku, tak i w 2020 uruchomiłem napisanego przeze mnie bota, który kilka razy w miesiącu sprawdzał ceny produktów w sklepach z elektroniką. Podaję tutaj najniższą cenę, jaką bot odczytał w ostatnich 6 miesiącach. To są ceny takie, jak podawały strony. I na koniec chyba najważniejsze pytanie. Ile oszczędzamy podczas zakupowego szaleństwa wyprzedaży? Statystycznie de facto oszczędzamy około 3,5% w czasie Black Friday, co jest niewiele. Michał Dunin, specjalista w zakresie digital marketingu WebTalk. Co oznacza, że tak naprawdę duża część tych zniżek jest iluzoryczna. Black Friday, czarny piątek to już jutro. Trzymajmy się za portfele, proszę Państwa. Sypi Heavy Cross. Tu trójka, audycja popołudniowa. 22,7 trójek, nasz redakcyjny numer odzywa się od czasu do czasu. Tym razem ciekawostka przyrodnicza. Długo będzie ciepło, bo borsuki nie zapadły w sen zimowy, a dżownice, ronice nie schodzą w głąb ziemi, a krety intensywnie usypują kopce, kretowiska na łąkach i pastwiskach. Nie odleciały wszystkie żurawie, spotykam je na mokradłach. Czyli będzie łagodna zima. Ja tylko przypomnę, że Indianie zbierają chrust. Na razie tej nocy w miarę pogodnie tylko na krańcach południowych. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu mogące powodować gołoleć. Lokalnie możliwe również mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 5 na południowym wschodzie, około 1 stopnia na plusie w centrum, do plus 4 na północy i 5-6 nad samym morzem. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, temperatura od 0 na południowym wschodzie. Wschodzie do około 5 stopni w centrum i 8 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, w górach i nad morzem może być nieco silniejszy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, chcę do domu. Nieuleczalnie chore dzieci nie lubią szpitali. Chcą być we własnym domu, z bliskimi. Alma Spej Hospicjum dla dzieci od ponad 12 lat zapewnia profesjonalną opiekę medyczną nieuleczalnie chorym dzieciom w ich rodzinnych domach. Bo w dom najlepiej. Dołącz do nas i pomagaj naszym podopiecznym. Więcej na almaspej.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo,

Animal Instinct. Tu trójka, audycja popołudniowa. 21 minut dzieli nas od godziny 19. W trójce pora na ekonomię. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. Podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Będzie druga tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Łącznie do firm ma trafić nawet 40 miliardów złotych. To 3 miliardy złotych dla mikrofirm, to 5 miliardów złotych dla małych firm i dla średnich i większych i największych to pozostałe 25-27 miliardów złotych. Mówił na dzisiejszej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Do tego tematu wrócimy za kilka minut w rozmowie z Łukaszem Kozłowskim z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jutro Black Friday, tradycyjny dzień wyprzedaży w Stanach Zjednoczonych i coraz częściej w Polsce, a potem tradycyjne dni kupowania prezentów na Mikołaja i Boże Narodzenie. Ale w tym roku galerie odwiedzi o 1 milion Polaków mniej, tak wynika z raportu CBRE. Mimo spadków galerie odwiedzi co drugi Polak. W poprzednich latach w tym okresie w galeriach pojawiało się nawet o 1/4 więcej klientów niż w innych okresach. Sprawdźmy jeszcze rynki walutowe. Euro kosztuje teraz 4,48, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 5 zł i 2 grosze. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. podsumowanie dnia. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Usłyszeliśmy dzisiaj na konferencji prasowej premiera, że kolejna pomoc trafi do firm. Tym razem to ma być nawet 40 miliardów złotych w ramach jeszcze niewykorzystanej puli wiosennej Polskiego Funduszu Rozwoju. Wśród branż, które dostaną tę pomoc, wymienia się turystykę, gastronomię, kulturę. Gdzieś oczywiście trzeba postawić granice. Pytanie, czy te granice postawiono wystarczająco daleko? Takie rozgraniczenie jest bardzo trudne i sądzę, że ustalenie takiego katalogu właśnie tych branż powinna być jeszcze przedmiotem pogłębionych analiz, konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców, ponieważ właśnie te kody działalności gospodarczej, czyli PKD, one są bardzo szczegółowo określone, co powoduje takie czasami trudne uzasadnienie rozgraniczenie, na przykład to, że usługi cateringowe do stołówek szkolnych będą objęte tą tarczą, natomiast już usługi cateringowe związane z imprezami, przyjęciami, które również się odbywają, już nie będą tym objęte. Państwo na takie konsultacje zostali jakoś zaproszeni? W różnym zakresie pewne konsultacje byliśmy włączani, natomiast wydaje się, że jeśli chodzi właśnie o tę dyskusję dotyczącą właśnie zakresu branż, które są wspierane, dobrze byłoby te rozmowy także przeprowadzić. Być może na te konsultacje będzie jeszcze czas, bo cały czas czekamy na notyfikację Komisji Europejskiej, prawda? To prawo nie wchodzi od razu w życie. Tak naprawdę dopiero w styczniu te instrumenty zaczną funkcjonować z uwagi na to, że konieczna będzie notyfikacja tych rozwiązań w Komisji Europejskiej, ponieważ nie wszystkie te instrumenty wsparcia możemy wykorzystać w ramach tego limitu de minimis, którą możemy swobodnie udzielać, no właśnie ze względu na to, że już znaczna skala pomocy do firm trafiła, a teraz znowu te instrumenty trzeba uruchamiać. No i co warto też wspomnieć, te instrumenty antykryzysowe tarczy 2.0 nie uwzględniają tylko udzielanie nowych subwencji, pożyczek, tarczy finansowej PFR, ale także trochę stabilizują sytuację firm tych, które już otrzymały pieniądze z pierwszej tarczy finansowej, ponieważ wówczas ta skala umorzeń tych pożyczek zależała od tego, czy firmy zwalniały pracowników, czy nie. No w sytuacji, kiedy firma ponownie się zamyka, wyczerpała swoje rezerwy płynnościowe, no to trudno wymagać od niej, by całkowicie utrzymywało to zatrudnienie na zupełnie niezmienionym poziomie. I właśnie te zapowiedziane teraz rozwiązania również uwzględniają, że właśnie ta skala umorzeń tych pożyczek będzie większa i nie będzie ona powiązana z zatrudnieniem, jeśli firma poniosła w tym dalszym okresie, czyli okresie właśnie jesiennym, istotne, czyli przekraczające 30% w ujęciu rok do roku straty finansowe. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był państwa i moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. From my lover's tongue,